Der er ikke noget, som jeg husker lige så tydeligt fra min forelskelse som det allerførste møde. 24/7 dokumentar præsenterer En forelskelse. Fortalt og tilrettelagt af Lea Lindstrøm. Det er sådan en oplevelse, som jeg har føler, at jeg nærmest ikke selv har haft, men har set det i en film. Fordi jeg har tænkt på det så mange gange, og spillet det i mit hoved så mange gange undervejs. Der er bare altid noget helt særligt ved det allerførste møde. For knap 10 år siden rejste en ung kvinde til Paris. I år genbesøgte hun byen for at mindes et af sit livs store øjeblikke. Derfor er jeg taget tilbage på den gade, vi mødte hinanden på. Det er på Boulevard Voltaire. Mellem det 10. og det 11. arrondissement. Solen skinner for helt fuld kraft. For første gang i det her forår. Og så lige pludselig, så mødes vores blikke tværs hen over gadens trafik. Han kommer cyklerne i et modsat retning, og jeg tror, der går et sekund. Måske går der 2 sekunder, hvor vores blikke de bare hænger fast i hinanden. Og jeg kan mærke det sådan, at mit hoved drejer sig bagom, uden at jeg sådan tænker over det. Indtil at det går op for mig, at jeg står og kigger efter en sådan helt fremmed og er gået lidt i stå. Så jeg skynder mig at dreje hovedet tilbage i min skridtsretning, og så går jeg videre. Og imens jeg går, så prøver jeg at komme i tanke om, hvordan han så ud. Om han var mørkhåret, om han var pæn, om han smilede til mig. Og så rister jeg mig lige til at kigge hen over skulderen igen, men jeg kan ikke se ham. Han er forsvundet mellem alle bilerne. Så jeg går videre, og imens jeg går, så kan jeg mærke, at solen er så kraftig, selvom den kun har skinnet på mig i sådan den sidste halve time, så kan jeg allerede lugte sådan den der sådan lidt sødelige duft af brændt hud, og jeg tænker, at jeg må skynde mig på apoteket og købe noget solcreme, inden jeg skal til endnu længere sydpå. Men jeg når faktisk ikke ind på apoteket. Jeg når ikke derind, fordi der er en stemme bag ved mig, der kalder. Det er ikke sådan på den der aggressive måde, som folk nogle gange gør, når man går forbi dem her på Paris' gader, og man er lidt lysåret i det. Det er sådan egentlig ret blidt, men også sådan insisterende, sådan lidt ligesom om, at jeg havde tabt et eller andet, eller glemt et eller andet. Så jeg vender mig om, og så ser jeg bare ind i de her øjne igen. De er blågrønne, og de ser på mig igennem et par firkantede briller. Hans læber er fyldige i det, og hans næse er karakteristisk skarp. Håret er nok brunt efter danske standarder, men mere blondt her. Og hans skikkelse er høj og slank, og så har han sådan en stribet skjorte på. Han begynder at tale til mig, det går hurtigt, og det er sådan, han snakker rigtig parisisk med sådan den måde, de laver sådan nærmest slår krøller på e'erne. Og jeg er ikke sådan helt sikker på, at jeg forstår, hvad han siger, men det lyder lidt som om, han spørger, om jeg har planer for aftenen. Så jeg fortæller ham på engelsk, at jeg er på vej sydpå. Og så så begynder han at snakke engelsk til mig med sådan en tyk fransk accent, hvor han beklager, at det var tilfældet, fordi at han ville egentlig gerne invitere mig med til en af hans venners fest. Og så siger han, at der er et smukt flygel i hans lejlighed, og så at man kan spille på det, hvis man vil. Og imens han siger det, så får han bare sådan et særligt udtryk i øjnene, og ser sådan henført ud. Og så får jeg bare lige pludselig et billede af ham, der sidder og spiller sådan koncentreret og optaget med rynket pande og lukket øjne. Og der er sådan en pause i vores samtale, mens jeg står og tænker på det. Og så opdager jeg, at han også ligner en, der står sådan og tænker på et eller andet. Pludselig så føles det bare alt for mærkeligt og sådan alt for intimt til gaden og til dagslyset. Så jeg skynder mig at sige til ham, at jeg vil ønske, at jeg kunne komme til hans fest, men det kan jeg jo så ikke, fordi jeg skal videre. Og så spørger han sig, hvor jeg er på vej hen, når jeg siger, at jeg skal til byen Arles. Og så fortæller han mig om Arles, at det er en meget smuk by, og han anbefaler mig alle mulige steder. Jeg skal se en bestemt kirke, jeg skal spise på en bestemt restaurant, jeg skal se på floden fra en bestemt bænk, og på et bestemt tidspunkt af dagen, hvor der er sådan en særlig farvespil. Så spørger han, om jeg har noget at skrive med, og så der har jeg så. Jeg har en notesbog og en kuglepen i min taske, som jeg så giver ham, og som han skriver i. Og der skriver han så sin e-mailadresse, som er hans navn. Og så spørger han mig, om jeg ikke vil skrive til ham, hvad han synes om de steder, han har anbefalet. Og så siger han sådan, får han sådan et særligt blik, kigger bare sådan intens på mig og siger, når du kommer tilbage til Paris, så vil jeg gerne se dig igen. Og så læner han sig ind imod mig og kindkysser mig sådan rigtig langsomt. Og jeg når at opfange en svag duft af cedertræ fra hans hals. Og så trækker han kroppen tilbage og sætter sig op på den tunge bycykel, han har kørt på, og så forsvinder han imellem bilerne. Natten mellem den 2. og 3. april. Arles. Jeg tænker på ham, mens jeg ligger under et summende lysstofrør på sådan et meget slidt motelværelse 5 km fra alle de smukke steder, jeg har fået anbefalet her i byen. Jeg føler mig utryg ved at lægge mig til at sove her i sådan det her ferskenfarvede sengetøj, som er lagt ud på sengen. Da jeg så alligevel lægger mig her, så tænker jeg på, hvordan det ville have været, hvis jeg var blevet i Paris, og hvis jeg var taget med til den fest, han inviterede mig til. Så tænker jeg på Boulevard Voltaire, på at møde hans blik på den anden side af vejen. Og tanken, det giver sådan et lille spirt i mig. Så jeg står ud af sengen og finder min notesbog frem, hvor at hans e-mailadresse står skrevet sammen med hans anbefalinger. Jeg tager så min computer frem, og så skriver jeg en mail til ham. I hope the party is great and the piano is well played. Thank you. da jeg kommer herhen, der er der ingen mennesker at se udenfor. Og jeg kan i forvejen ikke helt huske, hvordan han ser ud, fordi jeg har kun set ham meget kort for nogle dage siden. Så sådan, jeg går indenfor i foyeren og prøver at se, om jeg kan genkende ham, men der er ikke rigtig nogen, der ligner ham, og folk er på vej ind. Men så er der sådan en lille herre, som rømmer på skulderen og siger, han hedder David, og han er en af hans venner, og at han bliver lidt forsinket. Så vi går ind i teatersalen, og det er sidste udkald, så vi sætter os bare yderst på forreste række, hvor vi signerer færrest mulige mennesker, og så bliver lyset slukket, og projektøren falder på en tæt kvinde i et jakkesæt, der står op på scenen. Og hun ser meget alvorligt ud på os publikum, og så begynder hendes monolog. Og imens jeg sådan sidder og spekulerer lidt, så begynder jeg at tænke på, om han vil komme, og om det her er sådan en eller anden mærkelig måde at sætte mig op på blind date med hans ven. Og jeg kigger over på vennen der, og han er bare slet ikke min type. Så det håber jeg virkelig ikke. Og så kan jeg mærke en hånd på min skulder. Og jeg kigger op, og der ser jeg ham sådan med spotlight på den ene side af ansigtet, og så mørket for publikummerne. Publikumsmørket på den anden side af ansigtet, så han får sådan, hans profil bliver sådan tegnet tydeligt op, og jeg kan godt genkende ham, samtidig ser han helt anderledes ud i den her vinkel og i det her lys. Man har et virkelig smukt ansigt. Også herfra. Og han undskylder sin sene ankomst. Og så sætter han sig ned. Og jeg prøver sådan at kigge på ham ud af øjenkrogen. Og det opdager han. Så læner han sig ind til mig. Og jeg kan mærke den der svage duft af cedertræ igen fra hans hals. Men vi går i pausen, fordi at de siger, at stykket ikke falder i deres smag, men jeg tror måske i virkeligheden, at det er fordi, de synes, det er lidt synd for mig, at jeg ikke fatter noget som helst af, hvad der foregår. Og så flyver vi bare afsted igennem Paris' gader. Han kører så hurtigt i den der bil, og med sådan nogle bratte opbremsninger, at vi ryger sådan 5 cm frem i sædet, selvom at vi sidder totalt i spænd. Og han banner fra forsædet, og selvom at det bekymrer mig lidt, hvordan det er, han kører sig, så passer det bare virkelig godt til det humør, jeg er i, det der. Bare flyver igennem byen, og har det virkelig skønt. Festen bliver holdt i sådan en stor bygning, der ser ud til at have tjent et helt andet formål indtil for kort tid siden. Den er sådan meget fabriksagtig, industriel. Så er der sådan smækket et podium op i den ene side, hvor der er sat en DJ-pult op, og så er der en bar i den anden side af rummet, og her er virkelig højt til loftet, og det er ret godt, fordi ellers så tror jeg ikke, at vi havde kunne trække vejret herinde, fordi her er mennesker overalt. Der er sådan hele tiden kroppe, som man prøver at gå udenom, og sådan i starten undskylder sine berøringer af for at være en lille bitte bevægelse. Men så giver man også op på høfligheden. Her lugter sådan af cigaretter og tequila og sved og forskellige parfumer af læder og af støvet fra bygningen. Musikken er virkelig høj og overdøver bare alle forsøg på at have en samtale. Pludselig så opdager jeg en genkendelig rytme i musikken. Og jeg ser på ham. Han står heldigvis lige ved siden af mig. Og jeg kan se, at han også genkender den. Det er så ordene. I've been holding out so long. I've been sleeping all alone. Lord, I miss you. Og jeg udbryder Rolling Stones. Og han siger, jeg plejede at spille den her sang, da jeg arbejdede som underholdningspianist på et krydstogtskib. Og så forestiller jeg mig igen ham, der sidder ved tangenterne. Han tager mine hænder, og så giver han sig til at synge med sådan en underlig stemme, som jeg ikke kan finde ud af, om den tilhører ham, eller om det sådan er en karakter, han spiller. Og jeg lader mine hænder glide op af hans arme og op omkring hans hals, imens han lægger armene om mig. Og jeg kan se på hans ansigt hernede fra. Han har sådan et ret defineret kæbeparti, og så er hans briller blevet dukket herinde. Jeg kan se op under brillerne, og øjnene de får sådan så mere grålige ud herfra. Og så kan jeg se hans læber, der kommer nærmere, og endelig møder de mine. Små regndråber, der falder mod ruden. Og den lyd, den blander sig med sådan lidt morgentrafik, stille morgentrafik ude for vejen. Og hans åndedræt, der er tungt ved siden af mig. Klokken er måske 7, måske er den 6, og morgenen har stadig mørkt herinde. På bordet ligger der bøger af Henry Miller og Marguerite Duras, Hannah Arendt. Det ser ud, som om han er i gang med dem alle sammen på en gang. Der er ikke nogen dør mellem soveværelset og stuen, så jeg kan se sådan en stribe ind. Nogle hvide trægulve. Og så kan jeg se siden af et sort klaver. Hans hånd hviler på min mave. Jeg tænker på, hvad han laver til daglig. Jeg tvivler på, at man kan tjene så mange penge på at spille klaver på et krydstogtskib, at man kan købe sig et helt hus i Paris. Jeg tænker på, hvor gammel han er. Hans hjem får ham til at virke betydeligt ældre end det, jeg har skudt ham til. Og det, han ligner en, der er, når jeg kigger over på ham, og han ligger sådan med lidt adskilte, fremskudte læber og småsnorker lidt. Jeg ligner en i sluttyverne. Så tænker jeg på, om jeg skal blive her i huset, til han vågner. Eller om jeg simpelthen bare skal tage mit tøj og liste af, inden at det kunne gå hen og blive akavet. Hvis vi nu ikke vidste, hvad vi skulle sige til hinanden. Der er sådan en lille ængstelighed, der melder sig. Men jeg når ikke at oplige så længe i den, fordi han trækker mig ind til sig. Og så falder jeg søvn igen. Han spørger, hvad det har lugter af? sådan går og hans næsebor sådan vibrerer. Han ligner et af de æren, der faktisk er en del af i den her park. Som nogle gange krydser stierne, som man nogle gange kan komme meget, meget tæt på. Jeg synes egentlig bare, at han lugter af nyslået græs, selvom man også kan lugte bilerne og busserne ude fra Rue Manon, der går lige ude på den anden side af parkmuren. Han holder mig i hånden, og vores kroppe har sådan på en eller anden måde bare igennem de sidste 3 dage fundet en måde at forbinde sig til hinanden på. Det er ved at blive rigtig varmt, og jeg sveder. Solen står sådan helt bane ned over parken, og imellem vores hænder, der samler fugten sig, sådan små svedperler. Og det er sådan, det er der, hvor det er sådan lige ved at være for meget, eller lige ved at være for intimt at holde fast i hinanden, men så er der alligevel slet ikke for meget, eller slet ikke for intimt, og vi bliver ved med at holde hinanden i hånden, og jeg klemmer ham lidt i hånden, og så stopper vi op, og han kysser mig, og jeg tænker sådan et kort øjeblik på, hvor forfærdeligt det må være at se os udefra. Men så, ja, jeg tror, det er lige så forfærdeligt for dem, som det er fantastisk for mig at stå her, og mens han lader det regne ned over mig med sådan nogle sådan strøm og sådan bitte små kys, som han placerer rundt i mit ansigt. Og mit ansigt er sådan ømt, fordi at hans skægstube har skrabet henover det. Han har ikke barberet sig heller i 3 dage. Og så er det også ømt, fordi vi har grint så meget. Vi bevæger os op til det lille tempel, der er på parkens højeste punkt. Da vi så står her, der får jeg øje på det højhus, som jeg boede i, da jeg først kom til Paris. Jeg peger ud på det og fortæller ham det. Og så spørger han sådan mistroisk, om jeg boede derude i Chapelle. Og så retter jeg ham, siger at det hedder faktisk Max Dormois derude. Og han siger, at det er endnu værre. Og så spørger han, hvorfor boede du derude? Så fortæller jeg ham, at selvom det var farligt at bevæge sig ud efter mørkets frembrud, så var der faktisk også en særlig charme i det område der. Så spørger han mig så om, hvorfor jeg egentlig kom til Paris i sin tid. Og så tænker jeg på det. Jeg tænker på den betydning, som Paris har for mig, og jeg tænker også på den mand, jeg mødte, da jeg var i Paris allerførste gang og boede derude. Og jeg har sådan lidt en fornemmelse af, at han kan mærke det på mig. Fordi jeg synes, at hans håndsgreb bliver sådan lidt løsere i min. Ellers er det noget, jeg forestiller mig. Jeg kan i hvert fald mærke, der sådan et lille skub der, hvor det bliver lukket ind mellem os. Men så tror jeg egentlig bare, at jeg svarer noget i retning af, at det ved jeg ikke rigtig. Måske vil jeg bare, jeg tror nok bare, jeg vil på eventyr. Og så nikker han, og er sådan lidt stille. Og så spørger han, om jeg er sulten. Og jeg har sådan en fornemmelse af, at det må jeg teknisk set være blevet. Jeg kan overhovedet ikke mærke nogen sult overhovedet. Men jeg ved, at jeg har kun spist en croissant. Og nu klokken 2 om eftermiddagen, så teknisk set må jeg være blevet sulten, så vi går ud af parken igen. Ned forbi den store sø. Og inden vi går ud af parken, så siger han igen, at han synes, at der lugter af et eller andet. Det virker ikke som om, at han synes, det er en dejlig duft. Han holder mig stadig i hånden, men jeg kan bare mærke det her med, at der er sådan en lille ting, der virker anderledes imellem os. April 17. Rysomt. Jeg klarer på computeren sammen, kravler ud af sengen, og så lukker jeg op. Han står ude i gangen i en sort blazer og hvid skjorte og tilbageret hår, men med sådan løse, krøllede bukser og klipklapper på. Så han ligner sådan, for oven, så ligner han en mand, der har styr på det hele. Eller en mand, der sådan har intentionen om at ligne en mand, der har styr på tilværelsen. Men så for neden, der ligner han en mand, som... Ja, der ligner han bare den mand, som jeg kender. Så siger han, bonsoir baby. Og så drukner jeg hans stemme fuldstændig i min kys. Da han sov, så igen er jeg blevet ulet. Så spørger jeg ham, hvorfor han har klædt sig sådan der på. Og så siger han sådan, du mener, hvorfor jeg har klædt mig ud. Og så fortæller han mig, at han har holdt møde med sin amerikanske chef på Skype, og derfor var han halv businessman. Så rejser han sig fra gulvet. Og jeg spørger, hvad amerikaneren er chef for. Han fortæller, at det er en virksomhed, der udvikler internetspil. At han skriver deres reklametekster. At han har specialiseret sig til at skrive til den ensomme mand, der ikke kan bestemme sig for, om han er på udkig efter porno eller poker på nettet. Det har han virkelig flere for at skrive. Og så tror jeg, jeg skærer sådan et ansigt. Sådan mistroisk overfor, at han bruger sin energi på sådan noget. Og også egentlig trist over, at han nævner den ensomme mand som hans speciale. Men så siger han, at det bare er noget, han gør for at tjene penge. Indtil hans film begynder at give overskud, eller bare indtil de ikke længere giver så meget underskud. Og jeg tænker, at det giver meget god mening, at der ikke er det store marked for de satiriske noir-kortfilm, som han laver, og som jeg har set den første, han har lavet af. Som handler om sådan et reality-program, hvor hovedpersonen udsættes for en lang række ydmygelser, og til sidst slås han ihjel for åben skærm. Og så spørger han mig, hvad jeg skrev, da han kom. Og så tager jeg sådan en masse forbehold, fordi det er jo bare ligesom, det er egentlig ikke noget, jeg sådan tør at fortælle om. Det er bare noget, jeg lavede for min egen skyld, og jeg tror, jeg siger, det er mega dårligt, og jeg havde bare lyst til at skrive noget og sådan noget. Og så siger han, at det er fuldstændig lige meget, om det er godt. Who cares? Spørger han retorisk. Og så begynder jeg at fortælle om den idé, jeg har fået, og han er sådan virkelig optaget af historien, selvom at det ikke er andet end, ja, end sådan en idé, jeg lige har fået. Men det er virkelig dejligt. Det har jeg aldrig prøvet før. April 25 på Place de Vosges. Gruset knirker. Jeg ser op. To elegante ældre damer med en gravhund spacerer forbi, og jeg kigger på mit ur igen. Nu er der altså gået 20 minutter. Jeg savner ham. Og jeg er også lidt irriteret på ham, fordi han hverken har ringet eller skrevet til mig. Jeg er også lidt ked af det, fordi vi ikke har set hinanden de sidste 2 dage. Og jeg ved godt, at 2 dage bestemt ikke er lang tid at være adskilte, men det føles som helt utrolig lang tid. Men han har haft travlt, og jeg har haft travlt med ikke at spørge, hvad det var, han havde travlt med. Jeg kan mærke, at jeg har lyst til at blive i byen. Men så, hvis jeg blev her, ville han sådan komme til at være forpligtet over for mig. Og det tænker jeg sådan lige pludselig på, at det vil han måske egentlig ikke. At han sådan, måske er det meningen, at han har udvalgt sig en ung turist. Fordi han sådan, fordi han netop ikke ønsker at blive bundet til nogen eller noget. Ja. Og så tjekker jeg min telefon, og jeg har stadig ikke fået nogen besked fra ham. Så knirker det i gruset igen, og det er heller ikke ham. Jeg sidder på baren La Perle, som ligger i det tredje arrondissement i Marais-kvarteret. Og jeg sidder og skriver i en notesbog. Og så hører jeg ham sige, sikke en skør jakke. Han står i en krøllet skjorte og et par løse bukser. Sådan virkelig skødesløst. Og der er noget, der snører sig sammen i maven på mig. Får den fornemmelse. Jeg har min nye olivengrønne lakjakke på, som jeg lige har fået. Og det er den, som han synes er skør. Og det er den måske også. Men jeg bliver sådan lidt ked af, at han siger det. Jeg vil egentlig gerne fortælle ham, at jeg har set frem til at se ham, og jeg har savnet ham, og jeg er ked af, at det ikke lykkedes at ses om dagen, sådan som vi havde aftalt. Men inden jeg når at komme i gang, så afbryder han mig sådan halvt inde i min første sætning måske. Og så siger han, at det gør ikke noget. Han har haft super, super travlt, og han har faktisk først nu fået tid til at tænke på andet end sit arbejde. Så sidder bare med ordene klemt inde i halsen. Og så kan jeg mærke, at folk omkring os begynder at kigge på os. Og vi er sådan i gang med at lave en scene. Og så rejser vi os og sådan begynder at gå. Jeg begynder sådan at gå i retning af mig selv, men han følger med, og vi skændes sådan lidt på vejen hjem, og der er ind imellem sådan nogle lange pauser, hvor at der bare sådan er frustrationer, der samler sig. Så bryder det ud igen. Da vi når til min dør, så er jeg sådan lige ved at begynde at græde. Jeg var så ked af, at det er gået galt, og jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre ved det. Men så kysser han mig så, og så ender det med, at han kommer med op. Og så bliver han og sover hos mig. Gare de Lyon, juni, Paris. Jeg står foran tårnet med det store ur på, og jeg kan se op på uret, at jeg allerede har ventet på ham i 10 minutter. Og jeg kan også se, at vi kun har 5-10 minutter til, at toget kører, så jeg er begyndt at blive lidt stresset. Vi skal ned til hans sommerhus i Sydfrankrig, og jeg har glædet mig til, at vi skulle på ferie sammen og prøve at se, hvordan det ville være, og også bare have tid til at være sådan rigtig sammen. Og så ser jeg så hans lange, tynde skikkelse komme styrtende afsted, mens han kigger rundt til alle sider og leder efter mig. Men jeg kan godt se ham, så jeg vinker til ham. Og han løber hen til mig og tager mig under armen og siger, allez, allez, viens. Som om, at det sådan er mig, der er skyld i forsinkelsen. Sådan oplever jeg det. Men ja, løber bare med ind igennem de store glasdøre. Og vi løber mellem rullekufferter og mennesker i sommertøj. Vi hopper ombord på et af de her meget futuristiske TGV'er, som er nogle højhastighedstoge. Det er sådan næsten som om, at lige når vi hopper ind, så lyder fløjten, og så sætter toget af. Og han fortæller mig, at han lige vil sætte sig ned og få en kop kaffe og arbejde lidt for det overstået. Men bare noget tid, så jeg kan gå med, hvis jeg vil, men jeg kan også bare sidde og vente op på vores pladser. Så siger jeg bare, sidder og venter op på pladserne, så han kan få lidt arbejdsro. Og så går jeg i gang med at læse en bog, jeg har med. Og jeg tror, der er gået en time, og vi er et helt andet sted i Frankrig. Så jeg går ned og kigger til ham i caféen, hvor han sidder med sin computer og spørger, om jeg vil have noget kaffe, og så bestiller han en kop kaffe til mig. Da jeg så har drukket den her kaffe, så spørger jeg, om han er færdig med at skrive, og det er han ikke, men han siger, at jeg kommer om maks. En halv time. Det går vildt hurtigt nu fra nu af. Så ærer jeg ham lidt på skulderen, og så går jeg tilbage til vores pladser. Og jeg har sådan lidt en følelse af, at jeg sådan føler mig så måske lidt overset, eller også så sidder jeg bare og savner ham lidt. Jeg håber i hvert fald, at han kan blive hurtigt færdig med det der arbejde, han skal lave. Der går i hvert fald en time mere, inden at han kommer op. Men så kommer han så endelig, og det er jeg rigtig glad for. Han sætter sig på siden af mig, og så begynder han at fortælle om det hus, vi skal ned til, som han er kommet i, siden han var lille. Men han har ikke været der i et lille år. Så det er første gang, han skal tilbage i noget tid. Og så siger han så sådan henkastet, David og barnepigen er der allerede. Og sådan bliver sådan lidt mistroisk, og sådan, hvad var? Jeg spørger dem, altså, er David og barnepigen i huset? Og så siger han sådan, ja, fik jeg ikke sagt det. Virkelig henkastet. Og det har han bestemt ikke sagt. At vi skulle være der sammen med hans ven David og hans barnepige. Og så siger han, det er jeg ked af, at jeg ikke har fået fortalt dig det. Men altså, fortæller han mig, at han tror, at jeg faktisk vil komme til at sætte pris på, at de er der, fordi at Davids søn, Leo, som også er med, han er sådan en meget aktiv, meget underholdende dreng. Han er sådan 2 år. Og så spørger jeg så, sagde du også, at der var en barnepige med? Og så kan jeg huske, at han siger sådan, ja, selvfølgelig. Så kan vi jo også få lidt fred, eller sådan noget lignende. Ja. Så når vi så til Toulon Banegård. Der står sådan en spinkel fyr i hat og venter på os, og han er så familiens altmulige mand, som sørger for at passe deres have og swimmingpoolen, når de ikke er der. Og nu så har han så også til opgave at hente os her på stationen og køre os ud til huset. Og der er sådan mindre og mindre sol tilbage på himlen, når vi endelig kommer frem til den store rødbrune villa, som sommerhuset er, så er der kun sådan det allersidste lys. tilbage. Han griner højt fra forsædet. Hans tær trummer på instrumentbrættet. Han fortæller vittigheder til chaufføren, der også griner, men sådan lidt mere afdæmpet og mere pligtskyldigt virker det til. Ved siden af mig sidder den japanske barnepige med den lille leve på skødet. Og han har tårer i øjnene og savl og krummer fra sådan dino-kiks på kinderne. Og han stiger på mig, og jeg prøver at ignorere det. Ved siden af ham sidder hans far, David, og ser ud af vinduet. Har virkelig varmt, og det er en fryd, når chaufføren ruller ned fra vinduet, da det også drukner vittighederne og sådan de forsøg på samtaler, som jeg nu har totalt opgivet at blive en del af. De bedste samtaler, jeg har haft hernede, har været med barnepigen, som ikke rigtig taler engelsk. Hun taler heller ikke rigtig fransk, så det kan vi i hvert fald være sammen om. Nu kører bilen over et bump, og Leo begynder igen at græde højt og hjerteskærende. David drejer hovedet og klapper sin søn på håret, og så ser han ud af vinduet igen. Min kæreste spørger nu om... hvad alle mener om en idé, som han lige har fået. Og jeg lader som om, at jeg ikke forstår, hvad han siger, fordi han forklarer det på fransk. Og det er også lidt sandt, jeg forstår ikke det hele. Men jeg gider slet ikke at svare. Vi kører ind i byen, og chaufføren parkerer bilen, og vi stiger ud. Og så er det her, at chaufføren lusker af for at få sig en pause. Og det virker, som om vi alle sammen bare kigger længselsfuldt efter ham og misunder ham det her privilegium at kunne gå væk fra det her selskab og den her sindssygt trykkede stemning. Så går vi ned imod marinaen. Men på vejen så får min kæreste en idé, og han siger sådan, I skal bare fortsæt jeres udflugt, og så kan I hente mig her på caféen på hjørnet, når I er færdige med at gå tur. Og jeg synes simpelthen, det er så dårlig stil af ham at forlade os, eller forlade mig her i det her selskab. Så kigger jeg bare surt på ham. Og så træsker vi andre ellers rundt og ser på de her mennesker, der går rundt i sådan nogle hvide kostymer og promenerer på havnen. Dem, der drikker kølig chablis på restauranterne og champagne ude på deres luksusbåde. På de unge koner med sådan nogle botox-læber og deres ældre playboy-mænd i polo. Og det er sådan det følelse, som at gå midt i en kulisse af et helt stive smil og masser af penge. Marianne er ankommet. Jeg kan høre hendes hæse stemme fra haven, hvor de kommer gående sammen. Hun har sådan et stort, hvidt krøllet hår, og så er hun iført hvidt fra top til tå. Og så har hun sådan nogle store, grove sølvsmykker på. Der ser sådan ud, som om hun har købt dem i sådan på et kunstmuseum eller sådan noget. Hun er en gammel veninde af familien, og hun har lige givet en koncert i Saint-Tropez. Og så hun er sådan i området, og han var helt op at køre, da han fandt ud af det. Og han beskrev det som en fremragende mulighed for mig, at jeg kunne møde hende. Men jeg aner ikke, hvad det er, han forestiller sig, jeg skal have ud af det her møde, fordi jeg kender intet til jazz og... I virkeligheden har jeg bare mest lyst til at være sammen med ham. Jeg går ud i entréen, og så åbner jeg døren for dem. Han kommer gående der i kruset og slæber hendes store brune lædertaske over skulderen. Og hun gestikulerer til ham, som om hun er i gang med at fortælle en eller anden spændende historie. De har ikke set mig. De tager i hvert fald ikke notits af mig. hun er nok sådan midt i 60'erne. Jeg tænker på, hvilken relation hun har til hans familie. Og så får jeg sådan et billede af, at hun nok har set ham, da han var lille og badede nøgen i havens swimmingpool. Han træsker i sine klipklapper ved siden af hende og griner højt af noget, hun lige har sagt. Og det er så mærkeligt at se ham i det her humør, fordi det står sådan fuldstændig i kontrast til det, han tog afsted i, da han kørte til stationen for at hente hende. Han smiler til mig, sådan lidt afventende. Som om han spørger mig på sådan en stille måde, om vi stadig er uvenner. Og det er vi. Det viser ham med sådan et meget forceret smil, som han så gengælder med et grin. Og på den måde, så bliver vi sådan, han bliver 5 år, og jeg bliver teenager over for hinanden. Og så siger han til Marianne, at hun er heldig, fordi at Lea har lovet, at hun vil lave et dansk festmåltid her til aften. Og så smiler han helt djævelsk til mig. Og Marianne, hun, det virker overhovedet ikke, som om hun har opdaget, at der ligger sådan en perfid undertone. Hun udbryder anerkendende, at det er meget spændende og meget eksotisk at skulle prøve at smage. Og så kindkysser hun mig, imens jeg kan mærke, at vreden den bare bryder ud i mig. Jeg prøver at holde den indespærret, men jeg kan mærke, at mine kinder de bliver helt varme. Og så spørger han mig, om jeg har alle ingredienserne her. Så siger jeg, nej, det har jeg ikke. Du bliver nødt til at køre mig hen til supermarkedet. Men vi siger ikke noget til hinanden i bilen, der er sådan helt iskoldt. Og da vi så står inde i det her supermarked, så føler jeg mig bare så hjælpeløs. Han spørger, hvad han skal lede efter. Og sådan helt besluttet på, at det er mig, der tager ansvaret nu for det, der skal ske. Og jeg har det, som om han er sådan far, der prøver at lære sin datter at blive et selvstændigt menneske. Og går sådan hissigt rundt mellem grøntsagerne. Så tænker på, at jeg ikke aner, hvordan jeg skal bære mig ad med noget som helst. Og jeg kan bare kun tænke på guacamole som en ret. Og samtidig så ved jeg godt, at det er slet ikke en ret. Det er bare tilbehør. Og jeg kan stille en skål guacamole foren verdensdamen Marianne. Og imens jeg går og tænker det her, så får vi pludselig øjenkontakt hen over frugten. Og så slår det bare klik for mig, og jeg råber hen over frugten. Hvad fanden tænker du på? Og så begynder vi bare at skændes helt vildt. Og jeg står til sidst bare med tårerne løbende ned ad kinderne, og han kalder mig for en baby, og så kører vi hjem igen, imens der er totalt stille i bilen. Det er helt mørkt i værelset. Og jeg vågner af en særlig lyd, nærmest umærkelig lyd, som sådan et hult åndedræt. Hans mave bevæger sig, som om han ligger og fortæller sig selv vittigheder. Og selvom jeg stadig er virkelig irriteret på ham, så bliver jeg lidt nysgerrig. Og jeg hvisker, hvad griner du af? Han svarer ikke. Og maven på ham går fortsat op og ned, og jeg kan stadig høre den her sådan hule lyd, og så kan jeg ikke lade være med at så grine med. Og så spørger jeg ham igen, hvad griner du af? Og så kravler jeg hen over ham for at se ham i øjnene. Og de er våde. Og hans tårer løber ned ad kinderne, 2 våde striber, og snot fra næsen forbinder sig med de store læber. Han ser sådan helt opløst ud. Jeg lægger mig ind til ham og holder om hans hoppende krop. Holder ham om de smalle skuldre. Lægger hånden på hans bryst og kan mærke sådan den indadgående bue i det. Så kysser jeg hans kind, og så kysser jeg hans hånd. Og jeg tænker på, om han også har været lige så ked af det som mig over den her mislykkede tur. Og tænker på, om han også bekymrer sig for, hvad der skal ske, når jeg skal hjem lige om lidt. Om han også har følt sig lige så alene, som jeg har følt mig. Så spørger jeg ham så, hvad der er galt. Så han sådan fremstammer imellem sin hik, at der er så mange minder i det her hus. Og så spørger jeg ham så stille, jeg kan, hvad det er for nogle minder. Og så giver han sig til at fortælle om sin familie. Sin mor og sin far. Om sommerne her i huset. Om sommerne i Italien. Og om den rødbrune gravhund, der var bælleret og en dag druknede i swimmingpoolen. Han fortæller om skænderierne, der endte med, at han blev sendt på kostskole. Først i Schweiz og så i England. Om psykisk vold og fysisk vold og hans fars mange indlæggelser. Og så fortæller han mig om farens selvmord, der kom helt pludseligt sidste sommer. Og han ikke har været her i huset siden da. Jeg ligger og betragter ham i mørket, mens det begynder at gå op for mig, hvor lidt jeg faktisk kender ham. Det går op for mig, hvor lidt han kender mig. Og jeg bemærker sådan den energi, han ligger i at holde sin smerte for sig selv. Og jeg begynder sådan at forestille mig hans hemmeligheder, som låst inde i et bur. Og jeg begyndte at kunne kigge ind i det, men han sørger stadig for, at jeg ikke skal komme alt for tæt på det. Den fornemmelse har jeg. Så ærer jeg ham, og jeg mærker en roligere vejrtrækning fra hans mave. Og så følger jeg snorkende, og så ligger jeg der i sengen og føler, at jeg er alene igen. Juni. Paris. Jeg rejser mig fra sofaen, hvor han stadig ligger. Han tager plastikken af en mælkesnit eller sådan noget. Og spiser den og sådan ser virkelig bebrejdende på mig, mens han gør det. Og jeg knapper min skjorte, og jeg tager min nederdel på. Og så siger han, at sådan, det kan du ikke mene. Ikke som et spørgsmål, men som en konstatering. Som om det er umuligt at have det på den måde, som jeg har det lige nu. Men jeg gider ikke engang at forklare det. Jeg kan heller ikke forklare det. Jeg ser slet ikke på ham. Jeg går bare ud på badeværelset og samler mine væsker i sådan en lille lufthavns plastikpose. Og mens jeg gør det, så håber jeg alligevel lidt på, at han vil komme ind og stoppe mig i min pakkeproces. Men det gør han ikke. Han ligger bare stadig på sofaen og spiser mælkesnitter. Så tænker jeg på, sådan, om jeg skal lade et eller andet blive her. En eller anden genstand, som kan huske ham på, at jeg skyndte mig ud af hans hjem. Men så gør jeg det ikke, fordi at, ja, måske fordi at jeg gerne vil understrege endegyldigheden af den her afsked. Og så går jeg ud i gang og skal sætte mig ned og binde mine sko. Og så er det her, at han rejser sig fra sofaen og mumler, okay, mens han kommer hen imod mig. Og jeg kan mærke, at jeg har tårne sådan lige under hornhinderne. og jeg er vildt bange for, at de vil springe op, hvis jeg kigger på ham. Så jeg rejser mig op, uden at se op. Og så siger han, vent. Og så går han ind i soveværelset og leder efter et eller andet. Og så siger han, at jeg ikke må gå endnu. Og så siger han, at han ved godt, at det har været en dårlig tur. Og han ved også godt, at jeg synes, han er en idiot. Og det var han lidt bange for, at det ville komme til at ske. Så han har købt noget til mig. Og så rækker han mig en pose. Og jeg ser ned i den. Og der ligger sådan en mørkegrøn cashmere sweater dernede. Og så siger han, at på den måde så vil du også kunne huske min bløde og min varme side, når du kommer hjem, og det bliver koldt i Danmark. Og så lægger han armene om mig. Det føles som om, der sådan er sådan tordenskrald. At sådan gråden trækker op i mig. Og det er den første lille skylle, der løber sådan helt lydløst fra mig. Jeg ryster sådan lidt i kroppen, imens jeg kan mærke, at der er sådan nogle tynde striber og tårer, der løber ned af mine kinder. Så gør jeg mig fri af ham og siger tak for gaven og går ned ad trapperne, mens at jeg kan mærke, at gråden bare bliver voldsommere og voldsommere. Jeg går igennem hans have og ud på hans gade, og nede i metroen, så står jeg bare og hulker sådan helt ned fra maven. Og jeg kan godt se, at folk kigger på mig, men jeg kan bare ikke gøre noget ved det. Og det bliver bare ved, indtil jeg sætter mig op i flyet. Og der er en medpassager, der sætter sig ved siden af mig. Han har siddet bag ved mig før, som sætter sig op ved siden af mig. Og begynder at tale beroligende. Han tror så, at jeg lider af flyskræk. Og fortæller, hvordan at åndedrætsøvelser har hjulpet ham til at komme over sin flyskræk. Og så laver vi sådan nogle åndedrætsøvelser, og de hjælper også mig lige nu. Men når jeg kommer hjem til København, og kommer ind i mit tomme værelse, så hjælper det ikke mere. Jeg vågner med en pludselig fornemmelse af at have ligget ved siden af noget koldt og fugtigt. Da jeg slår øjnene op, er her ikke nogen. Jeg ligger sådan med min dyne hals bakket af, og jeg ser ind i sådan en hvid væg på mit værelse i lejligheden på Islands Brygge, hvor jeg stadig ikke har nogen møbler andet end den madras, jeg ligger på. Og klokken må være sådan omkring 4 eller sådan noget. Sådan en urolig fornemmelse af at være mere end alene, som om at jeg delte min seng med et spøgelse. Og mine tanker kører derudad. Jeg er helt udmattet, og jeg har ingen kontrol over dem. De sådan vender og drejer alle begivenheder i mit hoved, og jeg ved, at jeg bare bliver nødt til at stå op. Så jeg går ud og laver kaffe, stærk sort kaffe i køkkenet. Og så tænker jeg på espressoerne, som jeg nåede at vende mig til i Sydfrankrig. Og så tænker jeg selvfølgelig på ham igen. Og når klokken bliver 6, så går jeg ud af lejligheden. Jeg går rundt på Islands Brygge, hvor at der er køligt, men lyst. Så kigger jeg ind over København, og det virker bare sådan som en lille grå, kold by. En forelskelse, tilrettelagt og fortalt af Lea Lindstow. Klip og mix Kim G. Hansen, redaktør Mikkel Clausen.